มาฟังเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวเกี่ยวกับคนที่ตายไปแล้วแต่ว่าวิญญาณยังคงวนเวียนอยู่กับที่ไม่ได้ไปผุดไปเกิดที่ไหนเพราะว่ายังคงยึดติดกับคำสั่งเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สถานที่แห่งนั้นไม่มีอีกแล้วและพวกเขาก็ยังคงเดินทางอยู่แบบนั้นตลอดไปนี่เป็นเรื่องราวของคุณสมปองนะคะคุณสมปองอยู่ชายแดนติดกันกับประเทศเขมรเซาะกราวหลายคนล้อเล่นว่าบ้านนอกแต่ว่าคุณสมปองก็ยิ้มไม่เดือดร้อนไม่โกรธเจ้าตัวก็ไม่เคยสนใจแน่ว่าใครจะพูดว่าอย่างไรเพราะรู้อยู่แล้วล่ะค่ะว่าที่ทุกคนพูดแบบนั้นเนี่ยก็แค่ล้อเล่นแต่แล้วทุกคนก็อยากจะรู้นะคะว่าที่นั่นเขาอยู่กันแบบไหนอยู่กันยังไงในเมื่อเห็นข่าวในทีวีว่าจะต้องมีหลุมหลบภัยกันคุณสมปองเล่าให้ฟังว่าในสมัยยังเล็กเรียนหนังสือที่ชั้นประถมทุกคนจะมีชั่วโมงฝึกหลบภัยโดยเมื่อเสียงสัญญาณดังขึ้นครูเนี่ยก็จะอพยพพานักเรียนวิ่งออกจากห้องเพื่อลงหลุมหลบภัยที่อยู่หลังโรงเรียนคุณสมปองบอกว่าทุกคนรู้สึกสนุกนะเหมือนกับว่ากำลังวิ่งเล่นก็เลยวิ่งไปหัวเราะไปไม่มีความกลัวเลยในสมัยนั้นหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยต้องวิ่งหนีภัยกันเรียกว่าเป็นเรื่องปกติค่ะสมปองบอกว่าบางครั้งในขณะที่กำลังนั่งเรียนอยู่พอสัญญาณดังขึ้นทุกคนก็จะวิ่งกรูกันทันทีอย่างรู้หน้าที่พอทุกอย่างสงบก็กลับมานั่งเรียนกันต่อไม่ได้รู้สึกเดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยแล้วถามว่ากลัวบ้างไหมคุณสมปองเองก็ตอบอย่างอารมณ์ดีละค่ะบอกว่าใหม่ๆก็กลัวแต่ว่าพอนานๆเข้ามันก็กลายเป็นเคยชินเป็นแบบคนที่บ้านอยู่ใกล้สนามบินพอไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินแล้วมันนอนไม่หลับอะไรประมาณนั้นคุณสมปองบอกว่าเพื่อนในหมู่บ้านของตัวเองนั้นเนี่ยได้ยินเสียงรบกันเป็นเรื่องปกติบางทีนะมีพวกทหารก็ล้ำเข้ามาแต่ว่าคนก็ย้ายหนีไปไหนไม่ได้เพราะว่าเกิดที่ตรงนั้นบ้านก็อยู่ตรงนั้นก็เลยไม่รู้ว่าจะหนีไปไหนคนในหมู่บ้านของสมปองค่ะก็เลยใกล้ชิดกันกับทหารมากเพราะเห็นกันอยู่บ่อยแต่มีเรื่องที่น่าแปลกอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่คุณสมปองเองไม่เคยคิดอยากจะเป็นทหารแล้วก็เด็กๆในหมู่บ้านก็ไม่มีใครที่อยากจะเป็นทหารเมื่อโตขึ้นก็คิดกันว่าจะไม่เอาดีด้านนั้นทั้งที่มีทักษะในภาคปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กเจ้าตัวบอกว่าไม่อยากออกรบเท่าที่วิ่งหนีลูกหลงในสงครามเนี่ยก็ถือว่าตัวเองเนี่ยรบมาอย่างโชคชนแล้วจึงไม่อยากเข้าสมรภูมิอีกเหตุผลก็เข้าท่านะคะตามประสาคนฝ่ายสันติในขณะที่คุยกันอยู่นะคะก็มีการถามกันเกี่ยวกับเรื่องผีสางเรื่องของวิญญาณคุณสมปองก็เลยเล่าเรื่องผีให้ฟังกันบ้างเจ้าตัวบอกว่าจำความได้แม่นยำมากคือครั้งนั้นเรียนอยู่ประมาณป.2เห็นจะได้ซึ่งความเป็นจริงแล้วเนี่ยนะคะคุณสมปองเองมักจะได้ยินเสียงอะไรแปลกทำให้แปลกใจอยู่บ่อยๆอย่างในคืนหนึ่งค่ะเจ้าตัวก็บังเอิญตกใจตื่นขึ้นมาในกลางดึกเพราะว่าได้ยินเสียงฝีเท้าของคนเนี่ยเดินแต่ไม่ใช่เดินคนเดียวนะคะเป็นเสียงเดินเหมือนคนเดินสวนสนามไม่ใช่สิเสียงนั้นคล้ายๆทหารสักกองร้อยหนึ่งกำลังเดินอย่างพร้อมเพรียงมาบนถนนฝีเท้าเนี่ยดังพรึบพรับพรึบพรับอย่างพร้อมเพรียงหน้าเกรงขามฟังดังสนั่นหวั่นไหวอยู่ในความเงียบสงัดของราตรีคุณสมปองบอกว่าบ้านของตัวเองเนี่ยไม่มีถนนซึ่งมันเป็นที่ตาบอดปลูกเป็นไข่แดงอยู่ท่ามกลางบ้านหลังอื่นแล้วก็ถนนสายเดียวของหมู่บ้านเนี่ยก็อยู่ไกลจากที่ตรงนั้นมากดังนั้นนะคะถ้าหากว่าเสียงเดินเหล่านั้นเป็นเสียงของคนจำนวนมากที่กำลังเดินไปที่ไหนกันสักแห่งหนึ่งก็เท่ากับว่าพวกเขาเหล่านั้นกำลังเดินยกกองร้อยตะลุยผ่านบ้านของคนโดยไม่มีใครตื่นขึ้นมาดูเลยเหรอหรือว่าร้องโวยวายสักคนเลยหรือเปล่าอันนี้เป็นการตั้งข้อสังเกตของคุณสมปองนะคะและที่สำคัญเลยน่าแปลกใจมากคือไม่มีเสียงหมาเห่าแม้แต่ตัวเดียวนอกจากมันโก่งคอหอนเย็นเยือกเหมือนกับว่ามันกำลังเห็นสิ่งที่น่ากลัวหน้าหวาดหวั่นก็เลยหลุดอาการออกมาบอกคนที่เป็นเจ้าของด้วยเสียงหอนนั่นเองพอรุ่งเช้าสมปองเกิดสงสัยมากก็เลยถามพ่อถึงเรื่องนี้เจ้าตัวบอกพ่อไปพ่อเองก็ถึงกับเงียบไปอยู่ครู่หนึ่งคล้ายกับตกใจก่อนจะบอกว่าทั้งหมดนั้นเนี่ยสมปองเพียงแค่นอนมากแล้วก็อาจจะฝันไปเท่านั้นเองคุณสมปองก็เถียงกันกับพ่อแล้วค่ะบอกว่าผมไม่ได้ฝันนะพ่อสมปองก็บอกพ่อไปแบบนั้นซึ่งพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรพ่อก็เงียบไป ทีนี้เนี่ยก็ไปทำภารกิจอื่นๆไปทำหน้าที่อื่นๆจนกระทั่งเวลาล่วงเลยไปแล้วก็ลืมเรื่องราวเหล่านี้ไปทีนี้คืนนึงค่ะเป็นวันเดือนดับดวงจันทร์หายไปจากท้องฟ้าอย่างไร้ร่องรอยคุณสมปองบอกว่าคืนนั้นมันรู้สึกน่ากลัวพิกลแปลกๆเพราะว่ามองไปทางไหนทุกหนทุกแห่งคือดูมืดมิดไปหมดจนว่าถ้าหากมองออกไปนอกเรือนเนี่ยจะเห็นบ้านคนเพียงแค่เงาตะคุ่มครอบครัวของคุณสมปองเนี่ยก็กินข้าวเย็นเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่หัววันค่ะจากนั้นสมปองก็นอนพังภาพยาวบนพื้นกระดานท่องหนังสืออยู่หน้าตะเกียงเป็นตะเกียงเล็กๆนะคะแต่ก่อนก็อ่านหนังสือกันไปเสียงใสลอยละล่องพอกับเสียงของลูกบ้านคนอื่นที่กำลังดังอยู่เหมือนกันจนเมื่อเห็นว่าดึกแล้วพ่อกับแม่ก็เลยดับตะเกียงพาเข้านอนทีนี้ในคืนนั้นสมปองก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมาเหมือนกันกับคืนแรกหากว่าครั้งนี้ค่ะผิดกว่าตรงที่ทุกคนต่างตื่นกันหมดทั้งบ้านพ่อแม่สมปองนั่งเอามือกุมหน้าอกใจระทึกอยู่ในห้องข้างนอกนั้นทุกคนได้ยินเสียงคนกลุ่มใหญ่เป็นเสียงชายชะกันคุยกันด้วยเสียงอันดังโวกเวกโวยวายไม่เกรงใจใครอยู่ข้างล่างซึ่งก็พูดคุยกันเป็นภาษาเขมรที่สมปองแล้วก็ครอบครัวพูดได้ฟังออกค่ะคนพวกนั้นเป็นทหารเขมรแล้วทันใดนั้นทุกคนก็ต่างผวาเข้ากอดกันเมื่อได้ยินเสียงย่ำโครมครามขึ้นบันไดมานะคะพ่อของคุณสมปองเนี่ยบอกว่ามันกำลังขึ้นมาบนบ้านพ่อกระซิบบอกกับแม่สมปองเองก็ตกใจกลัวหัวใจแทบหยุดเต้นรีบหลับตากอดแม่ไว้แน่นแล้วก็ตัวสั่นทำท่าจะร้องไห้แม่รีบยกมือขึ้นปิดปากสมปองเอาไว้สั่งไม่ให้ส่งเสียงตอนนี้3คนเนี่ยนั่งเบียดกันเป็นกระจุกอยู่ในมุ้งพ่อแม่ลูกนะคะคนพวกนั้นขึ้นมาถึงข้างบนบ้านสมปองเนี่ยก็ได้แต่นั่งตัวสั่นเทากลั้นลมหายใจสักพักนึงมันก็มีเสียงดังปึงปังปึงปังเป็นเสียงฝีเท้าดังอยู่ข้างนอกแค่ชั่วฝ่าเรือนกั้นเท่านั้นค่ะแต่ว่าเสียงที่ดังเนี่ยคือมันเป็นเสียงของคนที่ใส่รองเท้าหนาหนาเหมือนรองเท้าทหารนั่นแหละคือเดินแรงจนบ้านสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นพร้อมกับเสียงหัวเราะคุยกันโวกเวกโวยวายหยอกเย้ากระเซ้าเย้าแย่กันไปสักพักนึงก็มีเสียงเปิดฝาหม้อเสียงเปิดฝาตุ่มน้ำเสียงจานเสียงชามกระทบกันข้างนอกนั้นมีแม้กระทั่งเสียงนั่งเสียงคนนอนคล้ายกับเอ็นหลังลงพื้นแรงแรงแล้วก็มีเสียงผิวปากร้องเพลงได้ยินแม้กระทั่งเสียงวางของที่น่าจะเป็นปืนหรือไม่ก็เป้สะพายหลังทันใดนั้นนะคะก็มีเสียงพรากดังเป็นเสียงน้ำไหลอยู่ข้างล่างใครบางคนกำลังอาบน้ำค่ะคนพวกนั้นขึ้นมาอาบน้ำบนบ้านของสมปองทีนี้พ่อก็ลุกขึ้นทันทีค่ะแม่ก็ถามพ่อบอกจะไปไหนแม่ก็ถามด้วยอาการสั่นๆพ่อก็เลยใช้นิ้วเนี่ยแตะปากเป็นสัญลักษณ์เชิงบอกให้เงียบแล้วก็ทำไม้ทำมือให้ตามมาเสียงอาบน้ำยังดังอยู่ต่อเนื่องได้ยินเสียงจ้วงขันตักน้ำก้องสะท้อนชัดเจนอยู่ในความมืดน้ำที่มันสาดกระทบตัวคนอาบฟังดูแล้วมันดังสู้สู้จนสมปองเองกลัวว่าน้ำที่แม่ของตัวเองเนี่ยหาบมาด้วยความลำบากกำลังจะหมดเกลี้ยงทั้งตุ่มในไม่ช้าเพราะทหารพวกนี้ขโมยอาบคุณพ่อของคุณสมปองนะคะก็เคลื่อนตัวอย่างแผ่วเบาเดินไปที่หน้าต่างปลดล็อกหน้าต่างออกไปแล้วก็ค่อยๆปีนลงไปข้างล่างโชคดีที่มันมีแคร่ไม้ไผ่ตั้งอยู่ตรงนั้นพอดีเมื่อถึงแล้วพ่อก็ทำมือเป็นสัญญาณบอกให้แม่ส่งสมปองลงมาแม่ก็รีบยกตัวสมปองยื่นลงไปทันทีและเมื่อทุกคนไปถึงพื้นดินกันหมดแล้วคุณพ่อของคุณสมปองก็รีบคว้าคุณสมปองขึ้นอุ้มแล้วก็สั่งว่าวิ่งพูดจบแล้วพ่อก็พาแม่ออกวิ่งให้ไวที่สุดเท่าที่จะไวได้คือวิ่งแบบไม่เหลียวหลังค่ะเสียงฝีเท้าดังตึกตึกมุ่งหน้าไปทางบ้านของคุณย่าตอนนั้นคุณสมปองบอกว่าไม่รู้อะไรเป็นอะไรนอกจากกลัวมากจนร้องไห้โฮออกมาคนที่บ้านของคุณย่าลุกขึ้นมาทั้งเรือนเพื่อจุดตะเกียงคุณย่าเองก็รีบรับเอาตัวสมปองไปปลอบคนที่บ้านนั้นไม่ซักถามอะไรซักคำนอกจากมองหน้าตื่นๆของพ่อกับแม่แล้วก็เข้าใจทันทีจากนั้นก็จัดที่หลับที่นอนให้พอถึงตอนเช้าพ่อก็พาทุกคนกลับมาที่บ้านส่วนตัวของคุณแม่นั้นเนี่ยยังคงมีอาการหวาดๆแล้วก็ท่าทางตื่นๆอยู่ในขณะที่เดินขึ้นบ้านตัวเองค่ะไม้กระดานที่แม่ขัดไว้จนสะอาดยังคงมันแป๊บสะอาดดีเหมือนเดิมปราศจากรอยดินโคลนใดๆเหยียบย่ำ พ่อเองก็ส่งเสียงมาจากข้างในว่าข้าวของทุกอย่างยังอยู่ครบนะไม่มีอะไรสูญหายหรือว่าแตกหักนี่ก็เป็นเรื่องที่น่าประหลาดที่สุดเลยคือคุณแม่เนี่ยเดินไปเปิดฝาโอ่งทุกใบที่นอกชานน้ำยังอยู่เต็มครบทุกหยดส่วนที่ข้างล่างนั้นพื้นดินใต้นอกชานแห้งสนิทไร้รอยเปียกเหมือนกับว่าเสียงอาบน้ำเมื่อคืนที่มันดังโครมครามอยู่ทั้ง3คนได้ยินเมื่อคืนนี้มันเป็นเพียงแค่ความฝันเท่านั้นไม่มีใครขึ้นมาบนบ้านสักคนทีนี้3คนเนี่ยพ่อแม่ลูกก็มองหน้ากันละค่ะคุณพ่อก็พูดออกมาบอกว่าผีน่ะแกว่ามันเป็นผีทหารเขมรที่กำลังจะกลับค่ายและขึ้นมาอาบน้ำเท่านั้นทหารพวกนี้รบกันในสมัยที่ประเทศเขมรยังอยู่ในสงครามแล้วก็ล้มหายตายจากเป็นจำนวนมากโดยคุณสมปองเองบอกว่าคุณพ่อเคยพูดว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยปลูกอยู่ตรงทางผ่านตรงที่เรือนเราตั้งสมัยก่อนคงเป็นถนนเป็นทางที่คนพวกนั้นเคยเดินผ่านพอดีคนพวกนั้นก็เลยแวะขึ้นมาสมปองกลัวจับใจเมื่อได้ฟังแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคนพวกนั้นจะกลับมาอีกในวันไหนคุณพ่อบอกว่าคนพวกนั้นยังคงวนเวียนไปเกิดไม่ได้เพราะว่ายึดติดกับคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่วันดีคืนดีก็พากันเดินกลับเข้าค่ายที่เดินไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งก็ไม่มีวันไปถึงเพราะว่าค่ายแห่งนั้นไม่มีอีกแล้วและพวกเขาก็จะเดินอยู่อย่างนั้นตลอดไปนี่ก็เป็นเรื่องจากคุณสมปองนะคะที่มีบ้านอยู่ติดกันกับชายแดนของประเทศเขมรหรือว่ากัมพูชาที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละนะคะก็เป็นเรื่องราวน่ากลัวน่ากลัวอีกเรื่องนึงค่ะของวิญญาณทหารที่เสียชีวิตไปแล้วแต่ยังคงยึดถือแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งไม่ยอมไปผุดไปเกิดที่ไหนถึงแม้ว่าค่ายทหารเหล่านั้นจะไม่มีอีกแล้วก็ตามลุงบันเทิงแกเป็นนักเดินทางแกเรียกตัวเองแกอย่างนั้นนะคะเพราะว่าคุณลุงบันเทิงเนี่ยแกมีอาชีพรับจ้างลุงแกว่าแกเคยเป็นทหารพรานมาก่อนผ่านการฝึกหนักอย่างโชคโชนก่อนจะไปเดินสะดุดฝาท่อสบตาแม่ค้าขายข้าวแกงคนนึงเข้าจากนั้นชีวิตของลุงบันเทิงก็เปลี่ยนไปเล่นเอาคนที่กำลังตั้งใจฟังเรื่องราวของแกเนี่ยหัวเราะกันหงายหลังเลยนะคะคนที่นั่งฟังอยู่เนี่ยค่ะก็เลยถามว่าเปลี่ยนไปยังไงลุงลุงแกก็บอกว่านิ้วหัวไม่ตีนซ้นแกก็บอกหน้าตาเฉยนะคะก็เล่นเอาไอ้คนที่กำลังตั้งใจฟังอยู่เนี่ยเพราะว่าอยากจะรู้เรื่องของชาวบ้านงายหลังผึ่งไปเลยเหมือนกันเจอคนแก่เกรียนเขาให้หลายคนที่ฟังอยู่ตรงนั้นก็อยากจะลุกขึ้นมาถวายแหวนให้แกเหมือนกันแต่ไม่กล้าเสี่ยงเพราะดูท่าว่าลุงบันเทิงแกจะเตะเก่งกว่าเอาการจากการฝึกหนักมาก่อนก็ถามแกไปบอกว่าทำไมไม่ตัดทิ้งซะล่ะใครคนนึงก็ถามไปไม่รู้อะไรซะแล้วที่นิ้วมันซ้นเนี่ยนะมันก็เลยได้คะแนนสงสารมาหลายกองเลยล่ะแถมยังได้ยาหม่องฟรีมาตั้งหนึ่งตลับแน่ที่แท้ก็เป็นแผนค่ะคุณผู้ฟังมันเหมือนกับพวกตลกอุปกรณ์ละค่ะพวกลงทุนตีกันเจ็บๆเพื่อเรียกเสียงฮาส่วนแกนี่เตะฝาท่อเพื่อเรียกความสนใจจากผู้หญิงนะคะทีนี้เนี่ยพอแกเลิกเป็นทหารมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้แกก็มีเมียขายข้าวแกงอยู่อย่างที่แกบอกไปก่อนหน้านี้ลุงแกเล่าให้ฟังแกบอกว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมีคนมาขอเช่ารถของแกไปเที่ยวที่กาญจนบุรีพร้อมกับคนขับรถลูกค้านี่เป็นชาวต่างชาติเต็มคันรถพร้อมกับคนไทยในว่าคนพวกนั้นอยากจะไปดูสะพานข้ามแม่น้ำแควอันโด่งดังหลังจากที่ไม่ว่าจะเห็นในหนังหรือว่าเห็นในรูปถ่ายก็อยากจะมาดูของจริงกันบ้างลุงแกก็บอกว่าวันนั้นลูกค้าให้แกเนี่ยพาตระเวนเที่ยวสถานที่สำคัญต่างๆไล่จากสะพานข้ามแม่น้ำแควสุสานทหารสัมพันธมิตรแล้วก็พิพิธภัณฑ์สงครามโลกจนถึงนู่นออกไปนอกเมืองไปดูถ้ำที่อยู่ใกล้จากนั้นพอถึงตอนเย็นก็เข้าพักที่โรงแรมเล็กๆแห่งหนึ่งที่คนพวกนั้นจองเอาไว้ล่วงหน้าแล้วโรงแรมนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำพอถึงตอนค่ำทุกคนก็ออกมาเดินเล่นในเมืองเพื่อกินอาหารเย็นจนกระทั่งได้เวลาพอสมควรก็เลยกลับไปที่โรงแรมคุณลุงบันเทิงเล่าให้ฟังแบบนี้นะคะแกบอกว่างานอย่างพวกแกทำเนี่ยต้องตระเวนไปเรื่อยๆคนส่วนใหญ่จึงทำตัวง่ายๆกับลุงลุงเองแกก็เป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายด้วยและที่สำคัญคือนอนง่ายมากเพราะว่าขับรถทั้งวันแล้วมันเหนื่อยต้องนอนให้พอตัวแกเองทุกครั้งพอหัวถึงหมอนก็เลยหลับไปได้อย่างรวดเร็ว แต่ถ้าว่าคืนนั้นแกต้องสะดุ้งตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกซะอย่างนั้นแหละมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกอยู่นะแกควานหานาฬิกาข้อมือเพื่อดูเวลามันเพิ่งจะสองยามเองค่ะลุงบันเทิงก็ออกจะงงๆมันเพิ่งจะเลยเที่ยงคืนมาได้ไม่เท่าไหร่และยังไม่ใช่เวลาที่แกต้องตื่นซึ่งโดยปกติแล้วแกเป็นคนนอนหลับยาวรวดเดียวจนถึงเช้าเป็นนิสัยครั้งนี้ก็เลยรู้สึกแปลกใจอยู่ไม่น้อยลุงแกก็วางนาฬิกาคืนไว้บนโต๊ะหัวเตียงที่เดิมและก็ทำท่าจะล้มตัวลงนอนกลับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นค่ะเสียงนั้นเป็นเสียงคนพูดคุยหัวเราะบางทีก็ตะโกนดังๆแล้วก็พูดเล่นเย้าแย่กันคล้ายกับว่าคนกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งกำลังทำกิจกรรมอะไรบางอย่างร่วมกันอยู่ทั้งหมดนั้นล้วนเป็นเสียงผู้ชายวัยหนุ่มหากว่าภาษาที่พูดเนี่ยมันไม่ใช่ภาษาไทยแต่ว่ามันเป็นภาษาฝรั่งเหมือนกับว่าคนพวกนั้นคือฝรั่งไม่ใช่คนไทยแกก็สงสัยอยู่ในใจแกแล้วค่ะว่าเอ๊ะมันใครกันลุงบันเทิงพูดกับตัวเองรำพึงรำพันในความมืดดึกดื่นป่านนี้และนักท่องเที่ยวจะออกมาทำอะไรกันหรือว่าคนพวกนั้นเพิ่งจะเดินทางมาถึงโรงแรมแล้วก็รอเช็คอินเข้าที่พักเอ๊ะทำไมถึงมาดึกดื่นป่านนี้แต่ว่าเสียงนั้นมันดังมาจากท่าน้ำไม่ใช่ที่โรงแรมฉับพลันทันใดนั้นค่ะแกก็ได้ยินเสียงกระโดดน้ำดังตูมตามมาด้วยเสียงหัวเราะขบขันด้วยความสนุกสนานของผู้คนแล้วแกก็ได้ยินเสียงคนคล้ายกับจ้วงแขนว่ายน้ำช้าๆดังจ้อมจ้อมไปแล้วสักพักหนึ่งก็มีเสียงโดดน้ำอีกลุงแกก็ตกใจสะดุ้งด้วยเสียงกระโดดน้ำที่ดังนั้นเนี่ยเพราะว่าอยู่ๆมันก็ดังขึ้นเสียงโดดน้ำเอ่ยเสียงว่ายน้ำเอ่ยมันดังขึ้นท่ามกลางความเงียบสงัดของค่ำคืนแกได้ยินแม้กระทั่งเสียงเม็ดน้ำกระเซ็นขึ้นสูงๆแล้วก็ร่วงหล่นลงไปกระทบกันกับผิวน้ำดังอย่างชัดเจนลุงบันเทิงแกก็รู้สึกใจเต้นเร็วผิดจังหวะละค่ะก็มีความงงความสงสัยปนกันกับความหวั่นหวาดเหมือนกันความง่วงที่มีอยู่เมื่อสักครู่นี้มันหายไปเป็นปลิดทิ้งแกก็มีความกลัวแล่นขึ้นสู่หัวใจของแกคนที่ไหนจะมายกพวกออกมาเล่นน้ำตอนกลางดึกแบบนี้แถมพูดจาแปลกๆเหมือนกับฝรั่งต่างประเทศฉับพลันนั้นแกก็นึกขึ้นมาไม่รู้ว่าอีท่าไหนไปนึกถึงผีฝรั่งแน่นอนนั่นก็หมายความว่าลุงบันเทิงแกกลืนน้ำลายยากเย็นละเพราะว่าเจอของจริงเขาให้เสียงโดดน้ำก็ยังดังขึ้นอีก2ครั้งติดตามด้วยเสียงหัวเราะแล้วถึงจะฟังไม่ออกก็เดาได้ค่ะว่าเป็นเสียงตะโกนเชียร์กันอย่างสนุกสนานของผู้คนเชียร์คนกำลังว่ายน้ำแข่งกันลุงแกก็เลยผุดลุกขึ้นนั่งก่อนลำดับความคิดแกบอกว่าแกเคยมาที่จังหวัดนี้หลายครั้งเพื่อทำงานนะจึงรู้อะไรค่อนข้างมากและก็ดูเหมือนว่าจะได้ยินว่าที่แห่งนี้เนี่ยมันอยู่ติดกันกับสถานที่ที่เคยเป็นที่ตั้งของค่ายเฉลยศึกสมัยสงครามโลกมาก่อนเป็นแบบนี้นี่เองแกก็เลยตัวเย็นฉับพลันทันทีเมื่อคิดออกไวเท่าความคิดค่ะลุงบันเทิงแกรีบนั่งคุกเข่าจากนั้นก็สวดมนต์เบาๆตามบทเท่าที่ตัวเองจะรู้จักก่อนก้มลงกราบขอให้คุณพระคุ้มครองพอจบแล้วแกก็นอนไม่น่าเชื่อนะคะว่าเสียงที่ดังอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยหายไปแล้วค่ะเงียบราวกับปิดสวิตช์แกก็นึกในใจว่าค่อยยังชั่วแต่สักพักหนึ่งกำลังเคลิ้มอยู่แกก็ต้องตกใจตื่นขึ้นอีกเพราะว่าเท้ากับขาตัวเองมันเลยปลายเตียงพวกมันไปชี้เด็กอยู่กลางอากาศซะอย่างนั้นเหมือนกับว่าแกนอนดิ้นซุ่มซ่ามหัวหล่นหมอนถลายลงมากลางเตียงจนขาโผล่แกก็งงว่าแกทำไมนอนดิ้นขนาดนี้แล้วแกก็ลุกขึ้นไปแล้วก็ไปนอนให้มันเสมอกันกับเตียงใหม่คราวนี้แกก็ดันหัวตัวเองเนี่ยขึ้นไปสูงจนแทบจะชนกับพนักเตียงเพื่อป้องกันไว้ไม่ให้นอนดิ้นอีกจากนั้นก็หลับต่ออย่างง่ายดายทีนี้พอแกตื่นขึ้นมาอีกคราวนี้ตัวแกหมิ่นเหม่ขาข้างหนึ่งกำลงไปกำลังจะตกเตียงแล้วล่ะค่ะแกก็ด่าตัวเองบอกโอ๊ยเป็นอะไรของกูวะเนี่ยนอนดิ้นเป็นเด็กไปได้แกไม่ใช่คนนอนดิ้นอย่างแน่นอนไม่เคยมีประวัติในการนอนดิ้นมาก่อนเมียแกนั่นแหละรู้ดีและแกก็ไม่เคยบ่นให้ฟังสักครั้งหรือถ้าขืนนอนดิ้นนะแกบอกว่าแกคงจะถูกเมียแกนี่ถีบตกเตียงเป็นแน่เมียแกเป็นคนขี้รำคาญขนาดหนักแล้วก็ถีบหนักน้อยซะเมื่อไหร่ทีนี้ลุงบันเทิงแกขัดใจจัดโมโหแกลุกขึ้นตบหมอนจัดผ้าห่มใหม่จากนั้นก็พาตัวเองให้นอนกลางเตียงมันซะเลยให้มันรู้ไปเลยว่าจะหล่นลงอีกรอบหรือถ้าหล่นลงอีกก็นอนกลางพื้นมันซะเลยประชดชีวิตนะคะ ในขณะที่กำลังเคลิ้มๆอยู่นั่นเองยังไม่ทันหลับลุงแกบอกว่ารู้สึกเหมือนมีอะไรมาจับเท้าแล้วก็ดึงแรงมากเหมือนจะลากตัวให้ลงจากเตียงลุงบันเทิงคนที่กำลังหลับๆตื่นๆอยู่คิดว่าตัวเองกำลังฝันเป็นแน่ในห้องนั้นนอกจากแกแล้วก็ไม่มีใครอื่นแล้วจะมีคนจากไหนถ้าหากไม่ใช่ว่ากำลังฝันแต่แกบอกว่าขาของแกเนี่ยมันโดนลากเหมือนเป็นแรงฉุดจากมือคนฉุดแรงมากจนแกรู้สึกได้ตัวแกก็ขยับขยื่นหัวก็ค่อยๆตกจากหมอนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นดูแปลกๆมันชัดเจนแจ่มชัดจนไม่อยากจะเชื่อว่ามันเป็นความฝันแกก็นึกในใจว่าใครที่มันทำแบบนี้นะลุงแกก็นอนนึกไปคิดไปความคิดมันวิ่งเข้ามาในหัวแกนึกได้ว่าหรือพวกที่มาด้วยกันดอดเข้ามาแกล้งเล่นหนึ่งในนั้นเป็นคนประเภทชอบอําคนอื่นซะด้วยสิบางคราวเนี่ยอําแรงๆจนลุงแกขับรถผิดทางอยู่ครั้งหนึ่งเกือบได้กระโดดเตะปากลูกค้าละค่ะโทษฐานเล่นเอามันคนเดียวแต่คนอื่นไม่สนุกด้วยแต่ว่าเนี่ยมันเป็นเวลาที่ดึกมากแล้วแล้วก็ดึกเกินกว่าที่ใครสักคนนึงจะอุตริมาแกล้งคนอื่นเล่นหรือว่าสิ่งนั้นจะไม่ใช่คนเมื่อแกคิดแบบนั้นได้แกตัดสินใจลืมตาขึ้นมาทันทีค่ะสิ่งที่แกเห็นอยู่ในห้องที่แกกำลังนอนอยู่ร่างนั้นเป็นกลุ่มก้อนเหมือนอะไรดำๆคือดำมากกว่าความมืดนะคะรวมทั้งรูปร่างที่เห็นเนี่ยมันเป็นลักษณะเหมือนคนแล้วร่างนั้นนี่กำลังดึงขาของแกอยู่เหมือนมันกำลังพยายามสุดความสามารถที่จะต้องลากแกลงจากเตียงให้ได้คล้ายกับว่าหวงที่ละค่ะเป็นไงเป็นกันวะทีนี้แกตัดสินใจคิดในใจแกเองก็เคยมีประสบการณ์ถูกผีอำจนหายใจไม่ออกและเคยฮึดสู้มาแล้วถึงรู้ว่าต้องทำยังไงผีหรือคนก็ให้มันรู้ไปเลยในคืนนี้แกก็เลยรวบรวมสติชักขากลับพร้อมกับงอเข่าและถีบออกไปเต็มแรงเท้าของแกสัมผัสเพียงแค่อากาศที่ว่างเปล่าเท่านั้นแต่ทันใดนั้นร่างที่เห็นดำๆก็หายวับไปกับตาลุงแกก็ตกใจผงะสุดขีดตะเบงร้องเสียงหลงบอกผีหลอกแค่นั้นล่ะค่ะลุงบันเทิงแกก็บอกว่าแกก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยจนกระทั่งเช้าลูกค้าที่เหมารถแกให้พาไปเที่ยวมาเคาะประตูห้องนั่นล่ะค่ะแกถึงรู้สึกตัวนี่ก็เป็นประสบการณ์จากคุณลุงบันเทิงค่ะคุณลุงรับจ้างขับรถพานักท่องเที่ยวเที่ยวนะคะแล้วก็มีแฟนเป็นคนขายข้าวแกงอยู่ที่ตัวจังหวัดกาญจนบุรีนะคะแล้วประสบการณ์ที่แกไปเจอเนี่ยก็อยู่แถวสะพานข้ามแม่น้ำแควนี่แหละเพราะว่าแกต้องพาทัวร์ฝรั่งเนี่ยไปเที่ยวกันแล้วก็โดนผีมาดึงขาอยู่ในรีสอร์ทที่อยู่ใกล้ๆกันกับสะพานข้ามแม่น้ำแควค่ะรักษามาฟังเรื่องราวประสบการณ์ตายแล้วฟื้นกันนะคะเป็นเรื่องของคุณยายอุไรจารณพลค่ะคุณยายอุไรจารณพลเล่าถึงอดีตความเป็นมาก่อนที่จะเสียชีวิตแล้วก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาอีกซึ่งปัจจุบันคุณยายพักอยู่ที่หลังโรงกรองน้ำคลองประปาที่กรุงเทพนะคะคุณยายได้เล่าถึงเรื่องราวนี้บอกว่าเกิดขึ้นเมื่อประมาณปีพ.ศ.2495ค่ะซึ่งตอนนั้นคุณยายได้อายุ19ปีถ้านับรวมในปีพ.ศ.2562ก็คือปีนี้คุณยายจะมีอายุอยู่ที่ประมาณ86ปีทีนี้ในเรื่องราวของคุณยายได้บอกกับเราว่าตอนนั้นเนี่ยคุณยายทำงานเป็นพนักงานขายบัตรชมภาพยนตร์อยู่ที่โรงภาพยนตร์บางกระบือเธียเตอร์ซึ่งคุณน้อยกมลวาทินเป็นเจ้าของอยู่ในขณะที่คุณยายทำงานอยู่นั้นก็รู้สึกว่าตัวเองกำลังจะไม่สบายก็เลยขออนุญาตลากลับบ้านเพื่อพักผ่อนพอกลับมาถึงที่พักก็ได้เข้าห้องน้ำพอรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะเจียนอาเจียนนะคะก็เลยอาเจียนจริงๆโดยที่อาเจียนออกมาเป็นเลือดมากมายเลยตอนนั้นคุณยายรู้สึกว่ามันเหมือนใจจะขาดร้องเรียกแม่ได้เพียงสองคำก็หมดสติไปแม่ของคุณยายก็นำไปส่งที่โรงพยาบาลมิชชั่นแล้วก็ได้รักษาแล้วก็ทำการตรวจเช็คเป็นการด่วนผลปรากฏว่าคุณยายอุไรเป็นวัณโรคค่ะเป็นโรคปอดอย่างแรงแล้วก็เข้าขั้นโคม่าแล้วคุณยายนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลไม่กี่ชั่วโมงก็สิ้นใจแล้วก็เป็นไปอย่างเอกฉันท์ตามความเห็นของคณะแพทย์ที่มิชชั่นนางสาวอุไรจารณพลในตอนนั้นก็ได้เล่าต่อว่า ในตอนนั้นเนี่ยตัวเธอเองก็มีความรู้สึกวูบหน้ามืดมีความรู้สึกว่าจิตใจมันได้ล่องลอยแล้วก็มองเห็นคนแต่งกายด้วยชุดสากลนิยมเรียบร้อย4คนมารอรับอยู่ทั้งผู้ชาย4คนเนี่ยก็ได้บอกว่าเจ้านายให้มารับไปคุณยายก็ปฏิเสธไม่ยอมไปท่าเดียวโดยผู้ชายทั้ง4คนก็ตรงเข้ามาฉุดกระชากลากถูไปตามถนนซึ่งก็สังเกตว่ามันราบเรียบสะอาดเหมือนกับถนนที่ลาดด้วยยางมะตอยในที่สุดก็มาถึงปราสาทหลังหนึ่งชายทั้ง4คนก็นำตัวคุณยายอุไรเข้าไปข้างในภายในห้องโถงใหญ่มีแท่นใหญ่อยู่แท่นหนึ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายกับบัลลังก์ของผู้พิพากษามีชายคนนึงแต่งกายสุภาพและก็มีลักษณะสง่ามีอำนาจนั่งอยู่ซึ่งคุณยายแน่ใจแล้วล่ะว่าท่านคงจะเป็นยมบาลท่านได้นำรูปออกมาเปรียบเทียบกับตัวของคุณยายอุไรและก็พูดขึ้นมาว่านำผิดตัวให้รีบนำกลับไปส่งเดี๋ยวนี้ด้วยคำสั่งนี้เองค่ะคุณยายสังเกตเห็นว่าชายทั้ง4คนที่ไปนำตัวคุณยายมามีสีหน้าแล้วก็อาการไม่พอใจและท่านยมบาลผู้นี้ได้สั่งกำชับว่าถ้ากลับไปแล้วให้ทำบุญตักบาตรซะแล้วชายทั้ง4คนก็นำตัวคุณยายออกจากห้องโถงนั้นพาเดินมาทางใหม่ซึ่งไม่ใช่ทางที่มาตอนแรกทางนี้เป็นทางที่ค่อนข้างขรุขระเต็มไปด้วยหลุมแล้วก็บ่อมีขวากน้ำทำให้การเดินทางของเธอช้าลงซึ่งทำให้ชายทั้ง4คนโมโหมากขึ้นแล้วก็ต่อว่าต่อขานกันเองว่าไม่ดูให้ดีซะก่อนเลยต้องเสียเวลานำกลับมาส่งอีกผู้ชาย4คนนั้นได้นำคุณยายมาหยุดอยู่ที่ช่องเล็กๆมีลักษณะเหมือนปากอุโมงค์แต่ก็ลอดได้เพียงแค่ศีรษะเท่านั้นลำตัวเนี่ยผ่านไม่ได้ผู้ชายทั้ง4คนก็ช่วยกันถีบแล้วก็ช่วยกันยัดจนคุณยายเองกระเด็นเข้าไปในอุโมงค์นั้นภายในอุโมงค์เต็มไปด้วยหลุมบ่อแล้วก็โคลนคุณยายเห็นว่ามีปลาดุกว่ายอยู่เต็มไปหมดซึ่งปลาดุกเหล่านั้นได้ตรงเอาเงี้ยงเข้ามาปักจนได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสก็เลยทำให้คุณยายต้องออกวิ่งในขณะนั้นก็มีปลาดุกตัวหนึ่งกระโดดเข้ากัดตรงไหล่ด้านขวาคุณยายก็ได้แต่ร้องออกมาจนสุดเสียงเพราะความเจ็บปวดและก็วิ่งต่อไปท่ามกลางความเจ็บปวดแล้วคุณยายก็วิ่งต่อไปท่ามกลางฝูงปลาดุกนับร้อยๆตัวที่ว่ายตามมาในขณะที่กำลังจะหมดแรงด้วยความเจ็บปวดแล้วก็เหนื่อยอ่อนก็ได้พบกับช่องทางที่มีแสงสว่างลอดเข้ามาคุณยายก็เลยได้แข็งใจวิ่งตรงไปยังที่นั่นและเมื่อไปถึงตัวเองก็หมดสติพอดีมารู้สึกตัวก็ลืมตาขึ้นด้วยความอ่อนระโหยแล้วก็พูดอะไรไม่ออกพูดได้แค่ 2-3 คำเท่านั้นนะคะแต่ว่าร่างกายของคุณยายยังไม่สามารถที่จะขยับขยื่นได้คงจะเป็นเพราะว่าวิญญาณได้ออกจากร่างไปนานถึง6ชั่วโมงก็เลยทำให้ร่างกายของคุณยายแข็งเหมือนกับคนตายทั่วไปก็เลยเป็นเรื่องที่สร้างความประหลาดใจให้กับคณะแพทย์มากเพราะว่าไม่เคยปรากฏการแบบนี้มาก่อนเลยคณะแพทย์ได้ช่วยกันรักษาพยาบาลเธออีก2ครั้งเป็นการด่วนปรากฏว่าอีกไม่กี่ชั่วโมงก็รู้สึกเจ็บตรงไหล่ด้านขวาที่ถูกปลาดุกไล่กัดแล้วก็เริ่มเป็นผื่นแดงจนในที่สุดก็เน่าแพทย์ต้องรีบทำการผ่าตัดแล้วก็ลงความเห็นนะคะว่าในขณะที่หมดลมหายใจไปนั้นเซลล์บริเวณไหล่ด้านขวาเริ่มตายและเมื่อฟื้นขึ้นมาตรงบริเวณนั้นก็เลยเน่าคุณยายซึ่งในขณะนั้นอายุประมาณ19ปีค่ะก็ได้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมิชชั่นจนหายเป็นปกติแล้วก็ได้กลับบ้านแต่แผลที่ตรงบริเวณไหล่ขวาก็ยังคงเป็นแผลอยู่จนกระทั่งปัจจุบันนี้คุณยายอุไรได้กล่าวว่าตั้งแต่มีชีวิตใหม่ขึ้นมาอีกครั้งนี้ก็ตั้งต้นชีวิตของตัวเองด้วยการอยู่ในศีลในธรรมไม่กินเนื้อสัตว์แล้วก็ใช้ชีวิตอย่างสงบทำบุญตักบาตรเป็นนิดและยึดอาชีพเสริมในบ้านที่ตัวเองอยู่ก็คือบ้านเลขที่69/2อยู่ที่หลังโรงกรองน้ำประปา3เสนฝั่งตะวันออกกรุงเทพแล้วก็ได้กล่าวเสริมขึ้นว่าผู้ที่มีบุญคุณต่อตัวเองมากเหมือนกับเป็นผู้ที่ประทานชีวิตใหม่ให้ในครั้งนี้ก็คือคุณน้อยกมลวาทินซึ่งเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์โดยรับอุปการะออกค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวของคุณยายเองทั้งหมดในครั้งนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับคุณยายอุไรนะคะซึ่งเป็นเรื่องราวของการตายไปแล้วแล้วก็ฟื้นขึ้นมาใหม่ค่ะเรื่องของคุณยายอุไรจารณพลคุณผู้ฟังฟังแล้วมีความเชื่อมากน้อยแค่ไหนก็สุดแท้แต่คุณผู้ฟังนะคะมาฟังเรื่องราวน่ากลัวเรื่องราวที่ตื่นเต้นอีกเรื่องนึงนะคะจากทางด้านของคุณวิโรจน์ค่ะคุณวิโรจน์บอกว่าเรื่องที่จะนำมาเล่าให้ฟังเป็นเรื่องที่คุณปู่ของคุณวิโรจน์ บันทึกเหตุการณ์ที่อุบัติขึ้นในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2ซึ่งตอนนั้นคุณปู่เล่าว่าทั่วโลกได้รับภัยพิบัติอย่างใหญ่หลวงทุกคนต้องต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดไม่มีความปราณีปราศัยจากสงครามนอกจากเลือดแห่งความหฤโหดเลือดแห่งความกระหายเหี้ยมเกรียมของคู่สงครามสงครามที่สร้างความฉิบหายให้แก่มวลมนุษย์โลกนี่ก็จะเป็นเรื่องราวที่คุณวิโรจได้จดมาจากบันทึกของคุณปู่คุณวิโรจเองนะคะโดยคุณปู่ของคุณวิโรจในสมัยนั้นได้เขียนบันทึกไว้ดังนี้ค่ะบอกว่าคืนนั้นท้องฟ้าปลอดโปร่งลมพัดมาเอื่อยๆข้าพเจ้าจำได้ดีว่าเป็นวันขึ้น5ค่ำเดือน12ข้าพเจ้านั่งคุยอยู่กับท่านสมภารที่วัดด้วยเรื่องทั่วไปของธรรมะตั้งแต่หัวค่ำจนเวลาได้ล่วงเลยมาเกือบจะ3ทุ่มข้าพเจ้าจึงได้ลาท่านสมภารกลับไปที่บ้านเมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วก่อนจะเข้านอนข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะนั่งสมาธิเพื่อทำให้จิตใจสงบนิ่งสักพักหนึ่งจึงสวดมนต์ไหว้พระเมื่อจิตใจสบายไม่มีสิ่งใดต้องกังวลแล้วข้าพเจ้าก็เริ่มนั่งสมาธิข้าพเจ้านั่งสมาธิอยู่เป็นเวลานานจนเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่ก็ไม่สามารถทราบได้แต่สังเกตว่าจิตของข้าพเจ้านั้นสงบนิ่งอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนดวงตาที่หลับนิ่งนั้นเริ่มมีความรู้สึกว่าเป็นประกายส่องสว่างสวยอย่างน่าพิศวงและในช่วงเวลาอันเงียบสงบนี้เองปฐมเหตุอัศจรรย์ก็ได้บังเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าจากแสงสว่างสวยที่เป็นประกายนั้นค่อยๆจางหายไปปรากฏร่างของพระภิกษุชรารูปหนึ่งรูปร่างผอมบางลักษณะท่าทางคงแก่เรียนห่มจีวรสีคล้ำท่านก้าวเข้ามาหยุดยืนตรงหน้าข้าพเจ้าโดยกิริยาอันสงบท่านมองดูข้าพเจ้าด้วยสายตาที่บ่งบอกถึงความเมตตาปราณีพร้อมกับกล่าวกับข้าพเจ้าด้วยน้ำเสียงที่นุ่มลึกอุบาสกเป็นกุศลแล้วที่ได้พบกับอาตมาถูกแล้วอาตมามิใช่ผู้มาร้ายด้วยประการทั้งปวงหากแต่อาตมามาเพื่อบอกเหตุการณ์แก่อุบาสกจากนี้ไปอีก10วันอุบาสกเอ๋ยในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12นั่นแหละคือวันที่อุบาสกจะต้องตายโหงแต่บางทีความดีอาจช่วยอุบาสกได้และไม่ควรประมาทในระหว่างนี้ข้าพเจ้าใจหายวูบมีความรู้สึกตื่นตระหนกเมื่อพระภิกษุรูปนั้นได้พูดถึงการตายโหงที่จะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าแต่พอจะเอ่ยถามท่านก็หันหลังเดินกลับไปซะแล้วข้าพเจ้ารีบผลุดลุกขึ้นมาทันทีทันใดหมายจะวิ่งตามท่านไปแต่ก็ต้องผงะหงายกลับมารู้สึกเจ็บตรงแสกหน้านั่นแหละข้าพเจ้าถึงนึกขำในใจนี่ตัวเองหลงกระโดดลงจากที่นั่งไปชนข้างฝาเต็มแรงจนหงายหลังและล้มลงอย่างไม่เป็นท่าความจริงข้าพเจ้ายังไม่ได้หลับและก็ไม่ได้ฝันหากแต่เป็นด้วยดวงจิตใจที่สงบนิ่งจึงบังเกิดเป็นนิมิตให้เห็นและมันเป็นนิมิตที่พิสดารที่บอกถึงความเป็นความตายชวนให้ข้าพเจ้าหวาดหวั่นมิใช่น้อยเช้าวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าได้นำเรื่องนี้ไปเล่าให้กับพวกพ้องได้ฟังกันซึ่งแต่ละคนก็มีความเห็นแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นลุงยอดกับเพื่อนๆอีก2คนเป็นต้นโอ้ยจะไปเชื่ออะไรกันกับความฝันฉันเนี่ยไม่เชื่อหรอกจะว่าฝันก็ไม่เชิงนะลุงยอดข้าพเจ้าแย้งลุงยอดและได้อธิบายเพิ่มเติมถึงความรู้สึกในขณะนั้นที่ผมว่ามันฝันก็ไม่ใช่เพราะว่ายังไม่หลับเพียงแต่ว่าอยู่ในภวังค์อันสงบเงียบเพียงนิดเดียวเท่านั้นก็เกิดนิมิตอันประหลาดขึ้นซ้ำท่านยังบอกถึงวันที่ผมจะต้องตายโหงอีกด้วยนะเพื่อนคนหนึ่งให้ความเห็นในลักษณะที่คล้อยตามเป็นเรื่องที่แปลกมากเท่าที่คุณได้เล่ามาแต่ก็ควรเชื่อไว้หน่อยละดีความจริงการเชื่อก็ไม่ได้เกิดผลเสียหายอะไรท่านก็ยังแนะนำให้เราทำแต่ความดีนี่เราก็ควรทำความดีให้มากๆไม่ควรประมาทเมื่อเราทำความดีความดีก็ต้องอยู่กับเราผมเนี่ยไม่เชื่อเด็ดขาดเลยถือว่าเป็นเรื่องไร้สาระเชื่อไว้ก็ไม่เห็นเสียหายอะไรนี่นาเพราะความดีอาจทำให้เรารอดพ้นจากความตายใครจะไปรู้ล่ะข้าพเจ้าเสริมคำพูดของเพื่อนคนแรกจริงท่านบอกว่าบางทีความดีอาจจะช่วยให้พ้นจากความตายก็ได้เอาล่ะผมจะลองเชื่อในนิมิตพิสดารนี้ดูสักทีนึงเพื่อนที่คิดค้านหัวเราะเย้ยหยันด้วยเสียงอันดังพลางกล่าวว่าเพราะกลัวตายโหงใช่ไหมล่ะถึงได้เชื่อข้าพเจ้ารู้สึกหงุดหงิดเล็กน้อยต่อคำสบประมาทจึงได้พูดทิ้งท้ายไว้ก่อนจะผละจากวงสนทนาออกมาเพราะเกรงว่าถ้าขืนโต้ตอบกันไปต่อคงจะเกิดเรื่องเป็นแน่จริงของคุณใครๆก็ไม่อยากตายโหงคุณก็เหมือนกันนั่นแหละ จากวันนั้นเป็นต้นมาข้าพเจ้ามิได้ประมาทในชีวิตรีบสร้างสมความดีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมศีล5ข้อข้าพเจ้าสมาทานรักษามิได้ขาดความบาปทั้งหลายข้าพเจ้างดเว้นหมดคำพูดของพระภิกษุชราประโยคสุดท้ายนั้นยังคงดังก้องกังวานอยู่ในโสตประสาทของข้าพเจ้าตลอดเวลาบางทีความดีอาจช่วยอุบาสกได้และไม่ควรประมาทในระหว่างนี้และแล้ววันที่ข้าพเจ้าหวาดหวั่นผวาที่สุดก็มาถึงข้าพเจ้ารอความตายมา9วันวันนี้คือวันที่10นั่นคือวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน12วันนี้แหละที่พระภิกษุชราได้ทำนายไว้ว่าข้าพเจ้าจะต้องตายโหงวันนี้ในช่วงเช้าข้าพเจ้าทำจิตใจให้อยู่ในความสงบพยายามข่มความหวาดกลัวทั้งที่กลัวข้าพเจ้าไปวัดสมาทานศีล5เมื่อฟังเทศจบแล้วจึงได้นิมนต์พระไว้ล่วงหน้าเพื่อมาสวดศพให้กับตัวข้าพเจ้าเองจากนั้นก็จัดแจงซื้อโลงศพนำกลับมาบ้านและจัดโต๊ะหมู่บูชาธูปเทียนดอกไม้พร้อมด้วยสายสินไปเรียบร้อยซึ่งกว่าจะเสร็จก็พลบค่ำในค่ำคืนนั้นพระจันทร์เต็มดวงส่องแสงสว่างจ้าไปทั่วบริเวณเงียบสงัดและวังเวงได้ยินแต่เสียงจักจั่นเรไรและแมลงกลางคืนเท่านั้นที่ลอยผ่านมาตามสายลมที่โชยมาอ่อนๆพัดใบไม้ไหวทำให้บรรยากาศเยือกเย็นสะท้านหัวใจความจริงคืนนี้เป็นคืนลอยกระทงตามประเพณีแต่ว่าต้องงดเพราะไม่บังเกิดผลดีในยามสงครามและคืนนี้เป็นคืนตายโหงของข้าพเจ้าถ้าเป็นเช่นนั้นจริงอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าข้าพเจ้าก็จะไม่มีชีวิตอยู่ในโลกนี้แล้วเวลาได้ผ่านไปและผ่านไปอย่างเชื่องช้าแสนจะอึดอัดข้าพเจ้าเริ่มหวาดวิตกและกระวนกระวายใจเหมือนถูกไฟจี้ไม่อยากให้มีวันนี้อยู่ในโลกขณะนี้เป็นช่วงเวลาอันวิกฤตชีวิตของข้าพเจ้ากำลังอยู่ในระหว่างความเป็นความตายหัวใจของข้าพเจ้าเต้นระทึกด้วยความประหวั่นพรั่นพรึงประตูหน้าต่างทุกบานถูกปิดลงกลอนอย่างมิดชิดกันมิให้ผู้หนึ่งผู้ใดบุกรุกเข้ามาทำร้ายข้าพเจ้าได้ข้าพเจ้าทำทุกอย่างที่ความตายโหงไม่อาจเอื้อมถึงเสียงนาฬิกาที่แขวนอยู่ข้างฝาห้องตีดังกังวานสอดแทรกความเงียบสงัดสองครั้งนั่นบ่งบอกถึงเวลายามค่ำคืนได้ผ่านล่วงเลยมาถึงตีสองแล้วยามคับขันเช่นนี้ไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการสวดมนต์ภาวนาแต่ทว่าข้าพเจ้านั่งสวดมนต์อย่างคนใจลอยขาดสมาธิก็รู้สึกว่าหนังตาชักจะค่อยๆหรี่ลงเพราะความง่วงแล้วในที่สุดด้วยความอ่อนเพลียเหลือที่จะกล่าวข้าพเจ้าก็ล้มตัวลงนอนและพลอยหลับไปในความเงียบสงัดวังเวงจิตใจของข้าพเจ้ากำลังล่องลอยอยู่ในความอ้างว้างอย่างไร้จุดหมายและทันใดนั้นก็มีเสียงหนึ่งดังสอดแทรกความเงียบขึ้นมาเป็นเสียงกระซิบแผ่วของพระภิกษุชรารูปนั้นนั่นเองรีบลุกขึ้นเถิดลุกขึ้นเดี๋ยวนี้อาตมากำลังรออยู่ที่วัดท่านกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งพร้อมกับเสียงของท่านค่อยๆเลือนออกไปแต่ก็ยังพอได้ยินอาตมากำลังรออุบาสกอยู่ที่วัดเหมือนถูกมนต์สะกดข้าพเจ้าค่อยๆยันกายลุกขึ้นและเปิดประตูพาตัวเองสู่ความมืดมิดของรัตติการภายนอกมุ่งหน้าสู่วัดตามเสียงของพระภิกษุที่ข้าพเจ้าได้ยินเมื่อสักครู่เมื่อข้าพเจ้ามาถึงวัดมีความรู้สึกคล้ายกับว่าตัวของข้าพเจ้าเองเบาหวิวเหมือนปุยนุ่นไม่รู้สึกหนาวไม่รู้สึกถึงความเย็นเยือกของบรรยากาศในยามนั้นข้าพเจ้าเหลียวมองไปรอบๆตัวแต่ก็ไม่พบผู้ใดจนกระทั่งข้าพเจ้าเดินมาถึงศาลาการประเรียนแสงเทียนสว่างสวัยขึ้นในความมืดเบื้องหน้าเคลื่อนเข้ามาหาข้าพเจ้าอย่างเชื่องช้าจากแสงจันทร์ที่ผ่านเมฆที่บดบังอยู่สว่างจ้าขึ้นทำให้ข้าพเจ้าตะลึงจังงังอยู่กับที่คุณพระช่วยผู้ที่ก้าวเข้ามาหาข้าพเจ้าอย่างอัศจรรย์นั้นก็คือพระภิกษุชราที่ข้าพเจ้าได้พบในนิมิตพิสดารนั่นเองจำอาตมาได้ไหมด้วยน้ำเสียงที่นุ่มลึกมีกังวานด้วยเมตตาธรรมก็ยังไม่วายทำให้ตกใจพระคุณเจ้าท่านหัวเราะอยู่ลึกๆและกล่าวกับข้าพเจ้าอีกว่าถูกแล้วเราเคยได้พบกันมาก่อนครั้งหนึ่งอาตมาได้เคยพูดไว้ว่าวันนี้เป็นวันตายโหงของอุบาสกอุบาสกจะต้องตายอย่างน่าอนาถที่สุดอาตมาจึงมาเรียกอุบาสกให้มาพบซะก่อนอุบาสกเอ๋ยขณะนี้พญามัจจุราชกำลังใกล้เข้ามาทุกขณะแล้วได้ยินเสียงอะไรไหมไม่ได้ยินเสียงอะไรนี่ครับพระคุณเจ้าฟังให้ดีสิอุบาสกข้าพเจ้าตั้งใจฟังตามที่พระภิกษุชรากล่าวย้ำและในที่สุดก็ได้ยินเสียงเรือบินแว่วมาแต่ไกลซึ่งทำให้ข้าพเจ้าแปลกใจจนต้องกล่าวกับแกว่า เสียงเครื่องบินนี่พระคุณเจ้าถูกแล้วยามสงครามก็เป็นแบบนี้นี่เองแต่เครื่องบินที่บินผ่านไปนี้มันได้บรรทุกเอาพญามัจจุราชมาพบกับอุบาสกด้วยท่านหยุดพูดอยู่ชั่วอึดใจหนึ่งและถอนใจยาวก่อนจะกล่าวขึ้นอีกว่าขณะนี้อาตมาก็กำลังช่วยอุบาสกอยู่และช่วยได้เพียงเท่านี้หมายความว่าผมคงไม่ต้องตายโหงนะสิพระคุณเจ้าท่านนิ่งเงียบไปไม่ตอบคำถามของข้าพเจ้าแต่กลับกล่าวเป็นปริศนาว่าอีกอึดใจเดียวสิ่งทั้งหมดก็จะกระจ่างแจ้งอุบาสกก็จะได้รู้ความจริงหมดทุกอย่างท่ามกลางความเงียบวังเวงในยามราตรีนั้นเสียงเครื่องบินครางกระหึ่มมาจากทางทิศตะวันตกใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเรื่อยๆและในชั่วพริบตาก็บินข้ามศีรษะข้าพเจ้าไปเสียงมันดังสะท้านจนแผ่นดินสะเทือนและวินาทีนั้นเองข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงระเบิดดังกึกก้องอยู่ในบรรยากาศอันมืดมิดแสงเพลิงลุกโชติช่วงทางด้านท้ายเครื่องบินและมันกำลังพุ่งดิ่งลงสู่พื้นดินในเวลาต่อมาเสียงระเบิดดังกึกก้องกัมปนาทและบังเกิดขึ้นอีกวาระหนึ่งจิตใจของข้าพเจ้าสั่นระริกด้วยความตื่นตะลึงและหวาดกลัวก็พอดีได้ยินเสียงของพระภิกษุท่านเอ่ยขึ้นว่าเครื่องบินตกลงห่างจากบ้านอุบาสกเพียงเล็กน้อยพญามัจจุราชพบอุบาสกแล้วไปสิไปดูซากสลักหักพังของบ้านอุบาสกกันอีกครั้งหนึ่งที่ข้าพเจ้าเดินตามหลังพระภิกษุชราไปอย่างคนใจลอยในไม่ช้าก็มาถึงที่เกิดเหตุบ้านเรือนแถบนั้นพังพินาศคนตายหลายศพส่วนร่างกายกระเด็นอยู่เกลื่อนกลาดซากของเครื่องบินพังยับเยินแรงระเบิดทำให้ส่วนประกอบของเครื่องบินแหลกละเอียดพระภิกษุชราและข้าพเจ้าเดินผ่านสิ่งเหล่านี้ไปด้วยความหดหู่ใจจนกระทั่งมาถึงบ้านของข้าพเจ้าด้วยอำนาจแรงระเบิดทำให้บ้านของข้าพเจ้าเองพังลงมาบางส่วนหลังคาเอียงไปข้างหนึ่งฝาห้องนอนด้านหนึ่งหลุดฉีกออกมาทั้งแถบมองเห็นโลงศพและโต๊ะบูชาพระขึ้นไปดูสิอุบาสกแล้วจะรู้เองว่าอะไรเป็นอะไรท่านพระภิกษุชรากล่าวพร้อมกับพยักหน้าให้ข้าพเจ้าขึ้นไปบนเรือนข้าพเจ้าก้าวขึ้นไปบนเรือนด้วยใจคอไม่สู้ดีและเมื่อโผล่เข้าไปถึงห้องนอนข้าพเจ้าก็ต้องอ้าปากค้างตกตะลึงอย่างสุดขีดไม่เชื่อในสายตาที่มองเห็นเพราะเบื้องหน้าข้าพเจ้านั้นมีร่างของข้าพเจ้านอนอยู่มันคือร่างของข้าพเจ้าจริงๆแต่ทว่าร่างของข้าพเจ้าไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้โดนสะเก็ดระเบิดเลยข้าพเจ้าหันมาหาพระภิกษุชราพร้อมกับร้องไห้โฮอย่างคนเสียสตินี่หมายความว่าข้าพเจ้าตายโหงแล้วพระคุณเจ้าไม่ช่วยผมผมอุตส่าห์ทำความดีทุกๆอย่างแต่ทำไมผมถึงต้องตายโหงแบบนี้ข้าพเจ้าร้องสะอึกสะอื้นอย่างลืมตัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนพระภิกษุชราพูดปลอบข้าพเจ้าว่าอย่าเสียใจไปเลยอุบาสกอาตมาบอกแล้วว่าอาตมาช่วยได้เท่านี้คนเราถึงคราวจะตายก็ต้องตายไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้แต่ที่อาตมาบอกว่าให้หมั่นทำความดีก็เพื่อจะได้ประสบความดีในภพหน้าอาตมาก็ได้เรียกดวงวิญญาณของอุบาสกให้ออกจากร่างคอยติดตามอาตมามาเท่านั้นไม่ให้ล่องลอยไปที่อื่นไปเถอะอย่ามัวเสียใจอยู่เลยผลบุญและความดีที่อุบาสกได้ทำมานั้นกำลังรอตอบสนองอุบาสกอยู่เบื้องหน้านี้แล้วนี่ก็เป็นเรื่องราวบันทึกจากคุณปู่ของคุณวิโรจน์นะคะโดยคุณวิโรจน์แจกแจงออกมาอีกท้ายเรื่องบอกว่าเรื่องราวของคุณปู่เนี่ยฟังดูก็ค่อนข้างที่จะน่าอัศจรรย์อยู่พอสมควรเพราะว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นแล้วคุณปู่ก็เล่าว่าคุณปู่ฟื้นขึ้นมาค่ะหมายถึงว่าตายแล้วก็ฟื้นนั่นเองนะคะโดยที่คุณปู่ก็มีอายุอยู่จนถึงอายุประมาณ84ปีคุณปู่ก็จะสอนคุณวิโรจน์อยู่เสมอบอกว่าให้หมั่นทำความดีให้ละเว้นกรรมชั่วเพราะว่าโลกในภายภาคหน้าหรือว่าโลกหลังความตายมันมีอยู่จริงเวรกรรมมีอยู่จริงเรื่องของบาปบุญคุณโทษเป็นเรื่องที่ไม่สามารถที่จะล้อเล่นได้ใครที่ทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลของกรรมนั้นไม่ว่าจะเป็นความดีหรือว่าความชั่วยุติธรรมเสมอไม่มีใครสามารถที่จะหลีกหนีผลของกรรมหรือว่าการกระทำของตนได้ซึ่งพระรูปนั้นที่มาเรียกดวงวิญญาณของคุณปู่ออกไปก็ยังไม่ทราบว่าท่านเป็นพระที่ไหนแล้วท่านมีชื่อเสียงเรียงนามหรือว่าฉายาว่าอะไรนี่ก็เป็นเรื่องราวจากคุณวิโรจน์นะคะ คุณผู้ฟังที่เคารพคะหมดเวลาของพระเจอผีประจำวันนี้แล้วล่ะค่ะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสิ่งไหนๆที่บีเล่ามาเป็นเรื่องที่ดีต่อตัวเองต่อสังคมต่อเพื่อนร่วมโลกก็สมควรนำไปปฏิบัตินะคะส่วนเรื่องไหนที่ไม่ดีค่ะไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมทั้งกับตนเองและผู้อื่นก็ไม่อยากจะให้คุณผู้ฟังนำไปปฏิบัติหรือว่าไปเป็นแบบอย่างในการดำรงชีวิตของตนแล้วก็เรื่องไหนที่คุณผู้ฟังฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็สุดแท้แต่วิจารณญาณของคุณผู้ฟังค่ะวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามช่องพระเจอผีด้วยนะคะสวัสดีค่ะ